więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdek miotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No tak, za chwilkę pan synoptyk więcej o tym, a przed chwilą Grzegorz Turnał i figowe liście. 11 minut po godzinie 4:00, iście diabelska pora, by wywołać do odpowiedzi tych, którzy nie śpią. No, tak jak w piątek nie miałem serca, tak już dziś. Chciałoby się powiedzieć w poniedziałek, ale nie, nie, wróć, we wtorek. Mam serce i wywołuję do odpowiedzi tych, którzy już, albo może jeszcze na nogach. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie, czas start. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam, wszystko by poruszyć małe serca. Fale i drgania rejestrujemy, oszukujemy. Hej, Gaba Kulka z przyczyn technicznych na dzień dobry. No tak można by powiedzieć, hej, właśnie. I tak między innymi mówi pani Kasia, która to jest naszą wiejską korespondentką. Ależ cudny czas ten świąteczny. Spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Dziś jeszcze mgła na wsi mazurskiej, ale ptaszki już świergolą, chociaż ciemno. A no właśnie, to nasza przodowniczka mailowa dziś, pani Kasia jako pierwsza. SMS-owo dziś pan Paweł z Łosic, wszystkim słuchaczom Budzika po świętach. Dwa dni świąt szybko zleciało i już wracamy do budzikowej rzeczywistości. Serdecznie gratulujemy. Pan Paweł dziś jako pierwszy SMS-owo, a telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej o tym, że plus 8. Uff, gorąco. Gratulujemy pierwszym. No, dziś wybaczamy to ziewanie, to zupełnie zrozumiałe. I gdybym powiedział, że dziś poniedziałek, to proszę mnie tam tak jakoś jaśkiem delikatnie po radioodbiorniczku. No, to trzy szybkie już za nami, choć spoglądam do skrzynki mailowej, SMS-owej, te pierwsze sygnały napływają, kolejne już poza konkursem, zatem zachęcamy, adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-owa, bardzo prosimy. 20 minut po godzinie 4, pora rozpocząć nowy dzień, a przed nami wtorek, tak właśnie wtorek, z przytupem ruszamy, 22 dzień kwietnia, słońce obudzi się już za godzinę, zajdzie przed 20, a dziś imieniny Kai, Leona, Łukasza i Teodora, wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia i dodajmy, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 6,5 godziny. Pięknie. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. sensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu dym. Mówi kłanie staw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Mówi kłanie staw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu błysk. Nonsensu błysk. Nonsensu błysk. Nonsensu błysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Uwikłanie spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłanie spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd jego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Krzysztof Napierukowski i Tango Nonsensu. 24 minuty po godzinie 4. To już? To już. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii z 22 kwietnia. W 1895 roku urodził się Konrad Górski, historyk literatury polskiej, znawca XIX wieku, inicjator i wydawca słownika języka Adama Mickiewicza. Konrad Górski zmarł w 1990 roku. 110 lat temu zmarł Piotr Chmielowski, historyk literatury polskiej, krytyk i tłumacz. Przypomnijmy, że prezentował pozytywistyczny pogląd na rolę sztuki, a popularnością cieszyła się jego książka Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. 110 lat temu urodził się Robert Oppenheimer, amerykański fizyk, nazwany ojcem bomby atomowej. Był rzecznikiem międzynarodowej kontroli wykorzystywania broni jądrowej, za co prześladowano go w latach 50. Przypomnijmy, że został zrehabilitowany przez Johna Kennedy'ego w 1963 roku. Zmarł 4 lata później. 106 lat temu urodziła się Janina Lewandowska, pilot szybowcowy i samolotowy, pierwsza Europejka, która skoczyła ze spadochronem z wysokości 5000 metrów, córka generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Zginęła w Katyniu prawdopodobnie właśnie 22 kwietnia 1940 roku jako jedyna kobieta wśród zamordowanych. 106 lat temu urodziła się Janina Lewandowska. A 106 lat temu z kolei zmarł Ludwik Liciński, poeta, pisarz, etnograf. Swoje trudne, możliwe życie opisał w powieściach Z pamiętnika włóczęgi oraz Halucynacje. To tylko niektóre wydarzenia z historii, a ciąg dalszy również również w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie się działo to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej Reni Jusis. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem. Cała reszta, prognoza pogody to najważniejsza ze sztuk, tak z samego rana można by powiedzieć. No to mówimy panu synoptykowi, sprawdzam. No to i troszkę zależy od tego, jaki humor człowiek będzie miał, a przede wszystkim jak ma się ubrać. No właśnie, spoglądamy na satelitarne mapy. Europa Północna znajduje się w zasięgu wyżu z centrami nad Rosją i Morzem Norweskim. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. No i Polska pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Europą Zachodnią i Południową. W północnej połowie kraju utrzymuje się strefa rozmywającego się frontu okluzji. Ileż poezji. Z południowego wschodu napływa powietrze polarno-morskie. Ciśnienie bez zwiększenia większych zmian, no jeśli chodzi o zmianę, no tak, będzie zmiana, bo wczoraj pięknie, słonecznie i to prawie w całym kraju, a dziś prawie w całym kraju pochmurno, deszczowo i burzowo. Na pewno w centrum, na zachodzie, na krańcach północnych i południowych. Jedynie przejaśnienia możliwe na krańcach wschodnich, choć na Suwalszczyźnie i Podlasiu też może kropić. Najwięcej słońca, jeśli już, na Warmii, Mazurach, Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie oraz w Górach Świętokrzyskich. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni, a podczas burz w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura? Pięknie, teraz ciepło, 10-11 stopni za oknem na Myśliwieckiej. Najniższa temperatura dziś to 15 w rejonie Trójmiasta, na krańcach wschodnich do 21, podobnie na południu. Najwyższa temperatura w centrum do 23 stopni. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Pięknie, Monika Litka i Basia Trzelewska. Tom Tom Song za 25 minut piąta. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335, a z naszego budzikowego alfabetu, no właśnie, na B, Basia. A teraz Balkan Electric i Bruce Springsteen. Thank you. Church mass snoring. News is out all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. How Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, peace don't break down. From here on in we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call Mama and just tell her. Reggae feeling love. I start Shakespeare, sitting having a bear. I start trying to figure out the number that it's up. Yes, Shakespeare's man. It all starts with a kiss. Good morning, jak przed chwilą śpiewał Bruce, komu good evening. No więc właśnie, tak na przykład panu Marcinowi. Dzień dobry, jak tam po świętach, bo po świętach na antypodach pogoda dopisała, słonecznie, ciepło, a dziś dzień zaczął się od chmur i teraz kropi, znaczy się popołudniową porą. Z radością na liście obecności zaznacza swą dziś pan Marcin z Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy. Budzik nad Pacyfikiem w Peru. Dzień świątecznej przerwy na plaży nad oceanem. Pozdrawia rodzina w kosmosie. Śledzimy ich przygody i niemal codziennie te sygnały, również i tej, nazwijmy to, porannej obecności. Pan Wojtek Lodziarz, wszystkim słuchaczom miłego dnia. Panie Wojtku, proszę uważać. Pamiętamy to, co działo się w ubiegłym tygodniu. No, zdaje się, że i nasz słuchacz wziął sobie to do serca i domyka tę pakę, która to schłodziła tak ostatnio ten ranek. No i jeszcze pani Jasia pozdrawia z gorącej i słonecznej Finlandii. Czas już chyba zmienić opony na letnie. Pozdrawia pani Jasia. A dziękuję, już wykonane. 17 minut pozostało do 5. Thank you. No to właśnie taka odrobina, niech będzie i tego Pacyfiku w Peru, skąd pan Maciek ostatnio korespondował, to oczywiście dub i fryzjer na plaży, takie regałowe rytmy, jak zwykle, niezmiennie w budziku, co bardzo nas cieszy. Pani Aga z Krakowa z samego rana, również po świętach, melduje swoją obecność. Na początek liść mięty i czystka. Pamiętamy to z ubiegłego tygodnia? Tak, tak, pamiętamy, a to dziś też podpowiada do porannej rozgrzewki pan Artur z Torunia. Bardzo się cieszymy. Pan Darek, święta, święta. No właśnie, do tego także luksy spadły z pierwszego miejsca listy przebojów. Czy coś dobrego dziś się wydarzy? No pewnie, muzycznie, po polsku na pewno. Jeszcze chwila i właściwie koniec nocnej służby i święta przejdą do historii. Pozdrawia pan Darek Będzin Grodziec. Dziś zaznaczamy również na budzikowej liście obecności. No i jeszcze pani Magda. W niedzielę po pracy poszłam sobie na krótki spacer. Było pięknie, a dziś świeża warstwa śniegu. Plus jeden, odczuwalna minus trzy, byle do wiosny. To pani Magda z Norwegii. Bardzo dziękujemy. No a żeby nie było tak znowu chłodno, to pięknie dziś z trasy Cieszyn-Poznań pozdrawia pan Tomasz. Plus 13. To na rozgrzewkę. A z pewnością takich ciepłych miejsc dziś sporo. Jak wcześniej wspomniałem, 12. No 11, 12 naciągane za oknem na Myśliwieckiej. 12 też na budziku. Do piątej. Piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie, nie, nie, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś, noś, noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Hej! Idzie hipis z długimi włosami, skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. A, a, a, a. Hey. Ojciec niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania, ty noś, noś, noś długie włosy jak my, jak my. Romantycznie i sentymentalnie. Można razem, można jednocześnie i jeszcze do tego taka łagodna pobudka. No, wydawało mi się, że po świętach to będzie takie wyrywanie ze snu, raczej powrót do rzeczywistości, ale tak to podsumowuje i tak to widzi, a raczej słyszy pani Beata z Piaseczna. No i pięknie jeszcze pan Adam, który to poświątecznie pozdrawia z ciepłego, tak, doczytujemy uważnie, z ciepłego Giżycka. Tych ciepłych sygnałów pewnie poświątecznych również będzie sporo, a za te świąteczne i życzenia, które napłynęły również w tym czasie wielkanocnym. Serdecznie państwu dziękujemy. Za 8 minut piąta, teraz Justyna. wyspą, znam ją całą wzdłuż i wszerz. Ten apartament oceanem wypłakanych łez. I gdy nad ranem spod przymkniętych powiek obserwuję cię, zadaję sobie to pytanie i ty chyba też, czy my jesteśmy tu za karę, czy to miodowe. Czy to ja? Ja mówię tak, ty mówisz nie. Ja mówię czarne, białe, ty. Odkrywam ci sekrety życia. Widzę, że ty śpisz. Podniecająca nieobecność twoja nagle zmienia się w obecność, której przyjemności żadnej nie ma, więc czy my jesteśmy tu za karę, czy to miodowy miesiąc nas? Ale niektórzy mogą to tak właśnie traktować o tak nieprzyzwoitej porze. A no właśnie, ale chyba zaakceptować to tak jak jest, to najprostsza recepta. Jakoś się tam dać przekonać, a jeśli nie samemu, to może inni pomogą. No, w tym celu właśnie ta nasza poranna korespondencja, by wesprzeć się wzajemnie. Nie powiem wzajemnie w tym wczesnym wstawaniu i chyba w dobrym nastawieniu do rzeczywistości. W tej sprawie także adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to przydatne po godzinie 5:00. Po 5:00 w budziku, jak zwykle, powitanie nowego dnia i kartka z kalendarza, również tego muzycznego. Najświeższa prognoza pogody, spotkanie z panem synoptykiem, a jakże szelest prasy. O, ja dziś, panowie z prasy, ci, którzy rozwożą, między innymi pan Mariusz z Czarniejewa, mówi, że dziś moglibyśmy zrobić zawody strongman, ciężkie paki z prasą. To po godzinie 5:00, a przed samą 6:00 także nasz budzikowy, trójkowy dział wynalazczości. To i więcej po 5:00, a do 5:00 4 minuty. Buty od krawca, spodnie od szewca, garnitur z ceraty, portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty, ortalion w łaty, kaszkiet kraciaty i kurtka na wacie, skóra ze szczura, mokra fryzura, łańcuszek na klacie. Wszyscy